दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरान देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज का दिन है कितना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा हो, पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा जीवन साथी मुबारक, जीवन में आना दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। अपने भी है कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब गिने कितने हाय, सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने, उसकी खुशी अब मेरी खुशी है। ऐ दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरान देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना।